زور دا ایمان کفر نړۍ ما تکړه سپینې پکړې سپینه ما نړۍ ما تکړه زور دا ایمان کفر نړۍ ما تکړه سپینې پکړې سپینه ما نړۍ ما تکړه د توروش بولا غرا وا وتلو د توروش بولا غرا وا وتلو سرک دا سبا مترگ مئی ما تکڑا سپینی پکڑے سپینہ مانائی ما تکڑا زور دا ایمان کفری نڑائی ما تکڑا سپینی پکڑے سپینہ مانائی ما تکڑا چاد دعا چاد ہمت پمٹو دا استعمار وحشی کڑے ما تکڑا سپینے پکڑے سپینہ مانے ما تکڑا زور دا ایمان کفری نڑے ما تکڑا سپینے پکڑے سپینہ مانے ما تکڑا پر منگیا وقت لا پونا چلی گی پر منگیا وقت لا پونا چلی گی ملیت سوزان دا لڑائی ما تکڑا ملیت سوزان دا لڑائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا زور دا ایمان کفری نڑائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا دا وقت یوسف را غی تر کورا پوری دا وقت یوسف را غی تر کورا پوری یعقوب دستر جوان سول گئی ما تکڑا یعقوب دستر جوان سول گئی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا زور دا ایمان کپری نڑائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا شد غازی پر مٹولا برکت شد غازی پر مٹولا برکت چیا مغرور کا کرائی ما تکڑا چیا مغرور کا کرائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا زور دا ایمان کفری نڑائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا پورا ارمان شد ویسال میرا با پورا ارمان شد ویسال میرا با جدید تور ہجر کردائی ما تکڑا جدید تور ہجر کردائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا زور دا ایمان کفر نڑائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی ما تکڑا سپینی پکڑا سپینا مانائی